بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین سورۃ یوسف باقی سورۃ نزول کې درې پام دوستم پس د سورۃ هود نه نو په نزول کې داغه پسې او په ترتیب کې هم داغه پسې شو یو ربط دویم ربط باقی سورۃ هم د پیغمبر په نوم باندې مسماو هود د پیغمبر نوم دی یوسف دا هم د پیغمبر نوم دی دویم ربط مخکې دلائل نقلیه د انبیاء علیه السلام نه وو خو د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام نه پکې نو دا د اغینه دلیل نقلی باندې مشتمله صورت ته مشتمل صورت ته د یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام دلیل نقلی ذکر کړي چې متصرف نه دي یعقوب علیه السلام متصرف نه دي او ما اغنیانکو من الله من شيء یوسف علیه السلام وګوره د پلار دارو کو لیکيږي کویتا بوتل لیکيږي او کوي کې کنه لیکيږي اختیار نه چلیږي جیل ته بوتل لیکيږي اختیار نه چلیږي او غیب دانم یک یو الله تعالی دې ټول غیب علم الله تعالی سره یعقوب علی السلام غیب دان نو یوسف علی السلام غیب دان نو نمخ کې د انبیای مسالم واقعاتو دلته ضرور واقعات دي ته وي تتمه سو ته وي گویا کی دا صورت داغی تتی مشولا سور اب تشلو سالورم ربط دا دی دا صورت دا دیمخ کی صورت دا اخیرانی آیت تشریح دا غیبدان اللہ متصرف اللہ عبادت دیو اللہ حق ما تعبدون من دونی الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم دارنگی توکل علی او گورا یعقوب علیہ السلام اگوی ما پا اللہ بانی دانس پار رہ دی اس تو برطراش ساسو خیال دی یعقوب علیہ السلام سوئی علی توکلتو علی فلی توکل المتوکلون ویشتم نمبر آیت دی تفسیری دا صورت ما الحمدللہ ډیر ویلې دي ځان له بیا غو غوري مختصر ایوامه ما په یو میاش کې دا ویلې دي 12 درس واغه وخت کې که چې تاسو پیدا کو ما په بیا خبر کړي یو میاش مکمل دا صورت ما ویلې او هغه مختصر درس کې هم کافی ویلې شوی دی لکه عام د کال درس چې اوس کوم روان دي په دې کې خط تفسیری و کمل ویلی شوی دی دی صورت کی خو متوجی شا دا وصدہ نفی دو شرک فی العلم او نفی دو شرک فی التصرف عبدان اللہ متصرف اللہ اس میں ہوئی سنور دلا دو دلا ولا ذکر گئی نفی دو شرف العلم اتم او یولسم یوسف علیہ السلام رونو جرگا کولا یعقوب علیہ السلام کے خبردار نو اتم آیات کیوں گو رہی این ادا سی معلومی گی از قالو نیسو کو آخو حبو الابین مننا دارنگی یولسم آیات گو رہی قالو یا آبانا مالک لا تأمننا علا یوسف ویننا لولا ناسحون یعقوب علیہ السلام ته پته نه و چې دا خیر خوانه دي اسی و چې موږ خیر خوایو پته و ته نه وځست نبی د شرک تصرف اتلسم آیت صالحتم وش په تو یوصل یو او دو ځله رسول الله اسلام دشتینواله دي درې آیات یوم وان کنت من قبله لمن الغافلین او ذلک من انباء الغیب یوصل او دیم آیت فاتش اسمی رو بتا میں ارتویل لکھانا ہے لکہ دو یوسف گوندی اللہم لا تحمل علینا مثل ما حمل علی هود و یوسف دی صورت کی ابتدان تمہید دے ابتدان سے چیز ضروری تمہید دے تر شپږم نمبر آیاته پوری. او پدې کې ترغیب د قران کریم طرف تا او د رسول الله سلام رښتینواله دي او تمهید دی واقعی دی یوسف علیہ السلام تا تمهید دی. او بیا چو گوری صورت دا آغا دین خلاصہ بیادا دا دی یوسف علیہ السلام واقع دا پا دولسو ادوارو مشتمل دا دولسو مقاماتو دولسو احوالو بانی مشتمل دا یاد دشول زجر بشرک و ما یفر اکثر باللہ الا وهم مشرکون تسلید رسول علیہ الصلوۃ والسلام تا اخرنے ایت قران کریم طرف ته ترغیب دے. قران کریم صفات النبی لقد کان فی قصصهم عبرۃ لاولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدی و هدى و رحمه لقوم یؤمنون. لیٹو الحاصل خلاصہ دا ترغیب قرآن کریم طرف تا رشتیروار دا نبی اسلام تمہید واقعی دا یوسف علیہ السلام تا کیا دا یوسف علیہ السلام واقعا فدولس و مقامات و مشتملہ اخر کی دا زجر بے شرک تسلی نبی علیہ السلام تا او ترغیب قرآن کریم تا پا ذکر کرو دا صفات دا قرآن کریم بانی دا پنجبیر شیر قرآن رحمت اللہ علیہ د تدبر مطابق او قائد محترم سے نظام اوریدلی دی او یاد کړی دی او د نور استادانو نه هم چې دې صورت کې بس نبی اسلام د تسلید حال او که حال یوسف ستا حال پشان د حال دی یوسف علیه السلام څنګه حال او که حال یوسف. یوسف علیه السلام د خپل دلاسا د کور نو واستل شو تبم د خپل د لاسا تکري نو واستل شي مکه رسول الله اسلام استل شي وي او په شاشه کتلو اكيد اتماته محبوب کله مکه ماشاء الله مکه مکه وای आवाज کې چنتل شي مکه مکه مکه دا مدینه کې اواز کی مکہ مکہ مکہ کی جی مدینہ مدینہ دیر خان کئی خا کوئی کی یوسف علیہ السلام دریش پی دریز دیرے کڑے وی رسول علیہ السلام پغار سور کی دریش پی دریز دیرے کڑے وی حالو کا کہاری یوسف او پلا ربانی پیارا یارا یوسف علیہ السلامو دیو سردا زیاتی کول تبم پلار پیار یار زی رسول الله پلار پیار یار تو یوسف علیہ السلام مصر تورا سید بل زیتا تبم بل زیتا تورا سید مدینی تا یوسف علیہ السلام التا آباد سو تبم التا آباد سی یوسف علیہ السلام باندې التا تہمت کو لگی دو تاوان تہمت بلگی بی بی بار تہمت لگی دلے یوسف علیہ السلام تخبر رونا محتاج شئی ہو تا تب ہم دا مکی والا محتاج شئی محتاج بشی یوسف علیہ السلام تخبر رونا تمافی کڑی وا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. رسول علیہ السلام مکہ چی فتح شولا باب الفتح اسم دروازہ لفتح دروازہ لیکن دی بھی بارا فدیبانی حضرت رالنواتو دبیت اللہ درشل بانی اولار دے چوکاٹنے نیولی کتد مکی مشرکان دیوی صد سروکم سوکم ایمافم کا رسول اللہ اسلامی لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء لله زي الله ده پر میواز ات انتم الطلقاء لله کله چې مطالعه کوي او دیو صحابی مبارک راشی کان من الطلقاء تو پی اشا چی دے پا آگا کسانو کیو چی نبی اسلام تمخی تناستو نبی اسلام ایزائی آزادی ہے دا ندی سورت لنڈیز دے لنڈیز کمال دے کمال او چو گوری دی سورت تا احسن القصص ویلی شوی دی احسن القصص دا زبردست بیان دی سبحان اللہ واقعی فدی کی عجیبا نکتی دی دا خوب خبر بکشتے آو بیا خوب یوسف علیہ السلام لی دلے دی انبیاء بادشاہ ہم خوب لیدلے دے عوام ہم خوب لیدلے دے اگا جیل کی چوہ سرو دا خوبون و خبر پکی مشتے دے خوبون یو شیطانی وی لیکن دا غزوانا ہے کہ شیطان سڑے دوکا کئی یو نفسانی وی چنی آوازو کی وزی پر آڑائی خدا ہے وہ بخا روزہ ندا غسی کا نا نفس تیر سکرہ زی کمکار کی دیگیا ہی نو پی پیشو دش پی بخوب کی واز دینی او در از واز دوازی کئی کرن او یو رحمانی بی اللہ والا خوبونا دا خوبونا مسئلے پکشتے دا حسد انجام پکشتے چاچہ حسد کرنے دی دا غی انجام سے شوئے دی رونا دا یوسف علیہ السلام علیہ ندی حسد اکڑے ہو انجام بد شب اخبر استو مانو دارنگی دا خپلوانو چلول دا خپل رونا خپل برسن چل کئی دا زامنو چل دا پلار سرا دلتا دید پلار سرا چل کڑے دی دا خدو چلونا انکے دا کن عظیم او یوسف علیہ السلام تم اللہ تعالی چل خود لے دی ضرور دی سارا ولو محبتونو قسمونه پکې مشتري د پیغمبر محبت انجام یې څه شو تارو سره محبتو هر بس روکی کده کورم اته زلیخې سره محبتو د محبت قسمونه د مولا اخلاق اکرمی مسواهو او د غلام اخلاق د خپل سید سره انه ربي احسن مسواي اخلاق دور د جیل جون دا پکشته انبیاء معصوم دي فاستعصم د بادشاہانو سیاست د غلو تقسیم د غلاګر یو حکم دلته دا غوخ د سفر طریقه څنګه طریقې سره سفر کوي په یو دروازه باندې یو جدا جدا ځای یو دا دا سید پیغمبرانو صبر یعقوب علیہ السلام سورہ صبر کړه یو بچا د بل زینا دیو زینا بل زیت تزیت لېشي کنعان مصر ته تلو پیغمبرانو باندې ابتلاءات راځي فقہی احکام د غلاګر احکام د لغتی احکام یلتقطه د مفقود حکم کم رخصوی دارنګ په سارا کتلل د جړاګانو قسمونه شرکو درد د حیوانات و ذکر د خوراکون و ذکر او د ظاهری عشق داغی انجام د نفس قسمونا نفس امارا د قافلی ذکر د پیسو ذکر د راہم و سمن سار و ماخام غشاءن یبکون بشر ملک انسان بشر ملک انسان دری ذکر پکی دے او مصیبت بانی مصیبت نہ ترجیح ور کول پواسیت سبحان اللہ د لو خو ذکر پکشته دی عجیب صورت دی بن عجیب سوار دی او دا واقعہ مقرر کی گنو داغي واجبات اوستا وی لی وی چې دا واچ ولی دا مقرر نه دا چې قرآن رحم الله د عرفان په حواله مرتوی دی 105 130 صفحه بسم الله الرحمن الرحیم الله په دې په مارا دې هر په نومه د آیاتو د کتاب دی مبین یقینا لکل مندا کتاب لستو کتاب په واضح جبه کې جت پیش هي مم بیانو تا تا خستا بیان خستا قسمو آیا قصص تے یا میں دا قصص دا قصص تے مصدر مانا دا خستا بیان چلتا بیورا لے بس شعبان کی میں قصہ شروع لو یوسف علیہ السلام قصہ علم غیب بیت ثابت ہو برے لے ما پی دبرنا ردونا جماعت نا شروع کرن اچھے عدل بدلوا اس بس اس راضی ہو شعبان کی خوب بیان نہ کہی قصہ اپنے خود ہی دا اس اصل قصد بما اوحینا الیک هذا القرآن پساو دی چی وی کردم تا در دی قرآن کریم یقینا انتوی مخیر دی نخوا مخادنا خبرنا کل چی وی یوسف علیہ السلام پل پلار تا اے پلارا یقینا مولی در یول سطوری یول سرونو کانا او کوکب سرت لیدلی دی سطورو کی لگا رنا دا دام دا پیغمبر زامن دی وکارونا تشوی دی جرمونا تشوی دی نا انبیاء دی نا غٹ اولیاء دی او والشمس والقمر انور اسوغمای نور نہ مراد پلا د دک نور رنا سیوا در پلا پیغمبر دی او قمر نہ مراد چ دی مور دا نو مور ولیه دا خو پیغمبر رنا د دک خدای پیغمبر نظر اغلی نس پوغمای رنا پر بسره نور تا کمالا او چا وین دی یو لسو ستور نه یو لسو نه مراد دی او د شمس نہ مراد مور دا زکه شمس مؤنث استعمالی کی پارابای کی هغه مؤنث وا قمر نہ مراد لار دی زکه قمر پارابای کی مذکر استعمالی کا مذکر ہو خدا غره دا دا شمس نہ مراد لار دی زکه در نور رنا دی را دا لار نبی دی نو ولیوم دی نور رنا دیاتا دا او مور سر پی ولی دا و ما کانت نبی ان قد تونسا ولا عبد و شخص زفت علی خذ پیغمبر نظر اغلی نو قمر دی غس وو مایدا سنگینی تفصیل دلی دلو تکرار نہ دی تفصیل دلی دلو رائے تم لی کیفیت دلی دلو رائے تم لی ساجدین انم دیل رحب المات سجدہ کون کی دا سجدہ غیر اللہ توقع پاغا شریعت کے جائز ہوا حسن نظامی بریلے بولا اتاو اللہ شاہ بخاری شدتا ہوئی ویدر یوسف پر اسنا رونو چو یوسف پر اسنا سجدہ کولا سجدہ کڑھو منکہ غیر اللہ تا سجدہ کو اگو اچھا بھائی بتاؤ ان کے بھائیوں نے اور کوئی اچھے کام کیے ہیں اگر نور سے خکاروں نے کردی جدا خکاریں کر دیں لار امتان کر دیں یوسف علیہ السلام ہم تو کورنا بہتا رہے دیں تاہی الزامی جواب دیں سڑے بغلے کہیں ماتی بہت سارا ختم ہے فیشت بدی بھائی دیو زدین استدلال کی غلط استدلال کی کہنا داد آگی شہریت کے رواوت تعظیمی شہر سجدہ ہوا اوے لو پلار اے بچیا می م بیان او خوب دیرونو تا چل بہو گستا خلاف کے چل پلار نہ پکا دی چے بچو میں اس کی خیال ساتھی یقینا شیطان دے انسان دا پار دشمن دے کارا لک خان ادا نے چے دل غورا کر دینو کذا لے کہ تبی کا لک خان ادا نے چے دل غورا کر دین داس غورا کی بتا لا رستا رب خی بتا تا تعبیر دے خوبونو یو او تعبیر الاحادیث زه تر سوال د خبرو دلی سړی اخیاری کړي هلکه وی دا خبره بد ده د دې نه دا جوړیږي د دې انجام خانه دی وره اول نه وکنه مو اول ته مو اول زکه وی تاسو به کی ترجیح ورکې غنی یو معنا لره هغه مارګانو کی یو معنا ته واپس کړي و یتم نعمتو علیکا او پر کی وخت پر نعمت په تابانی او په خاندان دی یعقوب باندې لکه څنګه چې دا پوره کړو ستا په مشران باندې ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام یقینا ستاره د په حکمت والا لقد كان في يوسف ذل لي كشابا دې دې اولنې دور دی اولنې مقام نه مقام اول په دې مقام اول کې د په مقامات باندې مشتمل دی په دې کې دو یوسف عليه السلام درونو داغی جرگا کول داغی سا کول جرگا کول او چل کول دا چا دا پلار سارا او رور چه دیں اگا کوی تا بوتلو او دا درو غوبینا و جڑا جڑا گا نی دیا دا درو غوبینا جرگا اکڑالا چلی پلار سره کو زوی پیتاو داغو اخپل رور پیتاو دو او جړای غانې کولی د دروغ ویلې براړه په دې دور کې داده پزې حاصل دي دروغ ویل غانه پیدا بن کاذب لقد قال ابي يوسف يقينا اشتدين واقعي يوسف عليه السلام او ضرور دا کی آیات للسائلين عبرتنا تپار سوال کو ان کو زبردست عبرتونه دی پکې ویم دلائل د پاره د پوښ کولو د اعتراض کوم کو په توحید چې څوک په توحید باندې اعتراض کوي کنه داوی د پوښ کولو لپاره په دې کې دلائل دي چې وګوره یعقوب علیه السلام متصرف غیب دان نه دی یوسف علیه السلام نه دی تصرف په توحید باندې اعتراض کوي بل چا علم غیب ثابت دی څنګه خسته مو ویلا یو معنی موږ له عبرتونه د پاره د چا د سوچ کون کو د فکر کون کو فکر وکړه سوچ وکړه دا عبرتونه دي کله اوس پرته نه وي حال وکړه حال یوسف او دا دلائل د پاره د پوهه کول د اعتراض کون کو چې سوال کې اعتراض کړي شرکیات ثابت هي دا د پاره د پوهه کول د پاره دلائل پکشته یو تو یعقوب علی السلام نے دلیل نیسا یوسف علی السلام نے نیسا دے پیا کا دے ممانو کما آو جوابات دا سوال دا سوال کون کوئی جوابات دا سوال کون کو مکی مشرکانو سوال یو کوئی دا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام خاندان ہو کنعان کی دا مصر تسنگ رالا اللہ والا جواب ورکا کرنے دا سرالا کرنے یوسف علیہ السلام رونو جدن آغا حسدو کنو تاگی دو جنو بس یوسف علیہ السلام مصر تراؤ رسی دنو او پسی بیا خاندان داو رسیدنو تاسو ما سر حسدنو که مدینی تاو رسول ما نو پسی قل ملگیر رو رسیدنو التابات سو منو بیا ترال منو خیستا آیات اللی سائلی از قالو کلچ دیوئی خامخا یوسف علیہ السلام اور اردا احب الہبینا بھلو بداشوا حسد ندی حسد دا سړی توهین د پلار ته مرسي ها چې حسد راشي کنه به د پلار ته توهین کوي د پلار سپکاوی هم کوي کله چې وې دي خامخا یوسف علیه السلام ورور ده احب ویلا بینا خوخت دي محبوب دي زمون پلار ته مننا زمون نا ونحن عزبا او مونږ ډلایو ونحن عزبا حال دار چې مونږ ډلایو هغه ورونو دي لسو کنه ډلایو جمهور پسې اکثریت تک تل پکار دي مونږ ډیری وګور دي دوی ان ابانا لفی ظلال وی کنه زمون پلار ها بها په سادهګه ښکارا کړي ساده دي استغفر الله دا ټول دلایل دي چې دا پیغمبران نو پاج مفسرین ساجي به خلک دي پیغمبران دي نه جوړو نه کړی دي توبه استرې ده استه ګناه دي کې پیغمبران توبه استلید ګناهګار او به الله معاف کړی دي حضور غره دغه نه دي پیغمبران نه دي اذ قالوا کلچ دی وی اقتلوا یوسف ان ابانا لفی ظالمین اوجنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مطلب موږ ډیرو ګرم لسیو انګه مزدوریم ګره کول شو پیزیم خې ساتل شو دا خلک دی واړوم دی هي سره مینه کې موږ سره نه کوي او وجنه یوسف علی السلام او تر هو ارضن یا بوزید لرا خالص بکتا یا عزب کتا یخلو لکم وجو ابیکم زال لبش تاسو تا مخدب لارستاسو توجو دب لارستاسو او شی بتاسو رستد دینا قوم نیکان تو بابا باسی آو را یادو ساتی دیو جن گناہ کول چې توبه ورستو باسی دا ناروا دی توبه ورستو باسی توبه یې نه ټیم ملاوی شي بیا وسنګ شي ادم معلومه شولا چې په حرامي طریقې سره وګوره شي نه حاصله ای دا د پلار محبت حاصلول غوړو کنه غوړو غوړو کنه خو دې په کومه طریقې سره حاصل او په ناروا سره پروري پیرو کاو او ځان له پلار محبت حاصل او یره ځن ارواکو مخزه په خیر ځان لا حاصلو وکړه پیدا خو یوسف علیه السلام له لوم کړو څنګه له کوسې سره وې سوت کوما رښتیا ته نه وولي خلکو له برو جماعت اخلبا ودن ار بچیا سود کای رشوت کای فرداز بکی سارای دوکی دڑاکی کای خلکو له جماعتي اخلي دا غره کدی یوسف علیه السلام له چي وځي دا کارو کې پلار محبت حاصل کړي دا کار ناروا نه ښا دا مکوا رو جماعت خلکو له مور کو ناروا مکوا او قتلوا یوسف او اجنه یوسف علیه السلام یا او غرزو ایتلرا یو ازمکی تا زان لبشی تاسو تا توجو دپلاس تاسو شیب تاسو پزدر قوم نیکانا او یو ویونکی تزین امو اجنه یوسف علیه السلام واچو ایتلرا پا خالی زیدو کی کیا خالی زیدو کی کیا پا ڈڈ دا کچک وی کیا پختو کی مانا کو خالی پختو پا ڈڈ دا کچک کچک وی چگال پخشوی نہیں او پای کی خالی زی ابو خالی زی جو کړی حالا جور فن هار ان کی مته وی دو او پټ جوور پی کی چپټی او جووري سوګه د کار کیږي نو یل تک تو بازو سیارا وا بغری دلر باز قافله والو کچری تاسو کوم ګری دې کار یی قالو او القو فی غیابت جدا مت نج برنه غردو کی نه وایي کوزی کی په طریقه ونی خوشی وسره حکینه وی ته راځي وړه به ولو مړو خوراک به ولو مړو او دانه چې کته ورو ورو غړومبک فیس کر به دی باندې غړومبک غړومبک پکې نو الکو بی غابت الجبی قالو یا بانا مالک لا تمننا وې دی درې شمو زړه به نه ورته وړل او سره شمو زړه غړومبک دا غلوم بک بک نو قالو یا بانا ہوئی دے اے زمان بابا لطیفی و سردیر مزداری دیو اخی لطیفی گئی یا ابانا اے زمان بابا مالک لا تأمننا سچا اللہ تعالیٰ رچے باور نہ کہے ممبانی فبارد یوسف علیہ السلام کی وائدنا لہو لناسحون او یقدر منگا دادو خام خواد خیر خواہے کون گو نیو وائدنا لہو لناسحون او معلوم اداش پلا چے حسد سڑے دروغو تم راکا گی مسلی واو سزقان حسد سڑے دروغو تمرا گاگی حسد ہو او دروغی ہوئی ایمان خیر خواہی ہو خیر خواہ ہونا ابلیس حسد نور آگلی نادم علیہ السلام سرا نواتوینو خیر خواہ دیما خیر خواہ دیما انی لکم آلا من الناسحین فضل اللہ ومی غرور ارسلو مانا غدن پرید علیہ منسر سباگ خیری یرتا اوبا خودی کرکنڈی مرکنڈی کنا او چې اخري ویل لو به وږي لو به کولی شي جائز لو به شکر نه وته شي مارا کرکندې ورکندې هم کولی شي اسنه چې روزه کې اوس په ورشي غره وینا لولا حافظن یغن منګر دوه هغه مخه دې فاضل کوم کو نه یو قال انی لا یحزنونی او ویلو یعقوب علیہ السلام یقینا چې ما خامخا خفقی ما لرا انت زو به چې تاسو دې بوزای او یاري کوم چې وګړي دلره یو شرم اونو کې شرم خانی او تاسو باندې غفلت کوونکی نه خبره وي دې کوخري دلاره شرم او حال لري چې مونږ ډارې یو یقین مونږ پتاوه کې خامغار توانی او نه بېو وای چې دې مونږ نه شرم خوري نه مونږ درادور غړي بيزي دي یا خبر وخت شرم خان راځي غړي بيزي بخوري بیا خو مونږ ټول توان کو مونږ لري کول غواړي او مونږ ته بيزي به امر په دې ته پرې دی او دې را ته نه پرې دی یاره خو ډېر روان کاریونو فلما ذابو بي کله چې دې بو ته يوسف عليه السلام او اتفاق یو کو ای جالو شوا چی دل را په خالی زید کوي کی او په ډډ د کچ کوي کی اجم او اجماع وکړل الکه د رزنو مولیانو یاد غدر غدر مولیانو یاد چې د چار صدی مولیانو اجماع کړل چې ال استاد ته د ماتا ترا وخلې هیڅ کنه بدی باندې او دارنګ چې د صورت رو په وجه د واشته چې نظر په وجه د واشته ودا اتفاق سکار نه کوي دا د مجتهدینو اتفاق نه بیلتیا نو اتفاق دی تاسو خو د یوسف پر اسلام وروم اتفاق کړو چې یوسف پر اسلام کوي تاسو جایز شو جائزو نا جائزو اتفاقی کرے دی اجماع اوشوا حیات النبی ثابت ہے بالکل خو اجماع اوشوا چی دنیاوی دی آج کم دین راقص تبکی چی دنیاوی دی داننا پا کس سوائے اجماع اوشوا خجی فلما ذابو بیو اجمعو ای جعلو فی غیابت الجبی واو حینا الین منگو ہی اکردتا وړی کواری کې الله تعالی پیغمبر وګرځاو او استصدا دي اسه خو هم نبوت په صالح کال کې اورګړي کیږي اے ابتدا وړي کوی نه پیغمبر وګرځول شو او یو تعالی وګړل لکه څنګه چې یوسف عیسی علی السلام درې درې شکالو کومر کې خبره ترې دي نو عام نو بہت فریخ کاله کې ورګوري کیږي خود دین علاوه مخکې مور کړی شوی دی یو مطلب دار دی مطلب دار چې دلته او حینا نه استلای وه نه مراد لکه وته موږ خبر واچو الهام وته کو او حینا الی زړه کې واچو لمنګا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا او حینا الی لا تنبی انم بیامر وادا چې ها ما خاطب خبر کې دی لرا فما ملی د دې چې دا دی وهم لا شعورون موږ د تزل کې خبر واچولا او دین کو الا دا موږ تزل کې واچولا دې مطلب هم لا شعورون دی په پویږي نو ته ته بدا پته نه چې دا یوسف ته او تب ولا خبر ورکی چې تاسو لغا ما فعلت یوسف اخی انتم جاهلون وجاءوا ابام رالذین دا جی سخا اشاءن ما خامی کی جڑ لیا تو مکر جڑاو یا بات اے زمانگ دا جی دا دا مکر جڑا گانی چی کن اے زمانگ پلارا انا ذابنا نستبقو زمانگ تریم سیالیم کولا ریسم لگا نستبقو ریسم لگا سیالیم کولا یو بل نمخ کی رسطو کی دو تم آشمان منڈی وی کنا او کینو مونږ یوسف د خپل سامان څخه دلته تکینا شرم خراله غو خوړو او تذبیق تصدیق نه کوي کوم دې دشت نیو ولوکه نو ساده کین تا د مکر جوړا دا خبرې دي او ورګي د کمیس طلب غراوړې دي الته شیال ال کړې دي او باغی اوینو کی تاسو کړې دي و یوسف پر داګور اسلام جوړا واغست کنه کمیس روغ دي چې ګوري وته عجیب شر بختې دا څنګه دا یوسف دې روغ رمټو ما سره دې نه شلو لې دې چلې کړه خو لکه په انشته دا لګي ساوشه ساو باندې الله ساو کول کنه روغ رمټ کبي سره ور دي جی بخه دې ست روغ رمټ ته دې روغ واته دا څنګه چل دې نو بس دا شریعت اجازه کتاب ور سره چل دې کنه یو تقریر په بری دی او پلانګي تایید کوما هغه بګي نه دې تقریر لري کی خو لکه چلی میں چل کے خوخیار بہت سے کئی سوچ گئی کہنے ہوئے خوخیار بہت سوچ گئی وجاءوا علی قمیصین راوڑ دی پہ قمیص دی یوسف علیہ السلام بانی بیدا من کاذب وینا دروغ جنا مطلب سو آگا وینا چی داگی پہ بارا کی دی دروغ وی دیو آگا وینا چی داگی پہ بارا کی دی دروغ وی دیو قال اویلو یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام بلکہ خیست تکڑے تاستا ستاسو نفسو نیو کار نو کار زما صبر دے ف امری صبر جمیل کار زما خست صبر دے یا ف صبر جمیل الیقوی خست صبر ما سر لائق دے والله المستعان اللہ تعالی نے مدد غخت لکی علامات صفون ف برداشت دا جدا سی بیان ہوئی کہتا ہوں چھ سبیر دے برداشت نہ دا خو بس اللہ نے مدد غواڑ بنو ہو گورا مستعان سوگ دے اللہ تعالی یعقوب علیہ السلام چانہ مدد غواڑی اللہ تعالی نا احسن القصص تے کر خستہ بیان دی عقیدی بیان تب کیوں گو رہا وجا السیارت دے مقام شابہ دے مقام او پدی کس دے یوسف علیہ السلام چل دا یوسف علیہ السلام درونو دا غد حال دا پٹاولو حالی والا پٹکو روری ہو او ادا دا مغلام دے او خرسی مکو او آگے دا عزیز مصر دا مصر دیو عزیز دیو عزتمن سڑی کور تورا سیدو بس دا خبری بکی دی لگا دا خبری پکی دیا وجا سیارتن اور آلا قافلہ ابو تی ضرورتن اولے گا گئی واردہم ابو والا قبل فادلا دلوانو زرون دیکھ لب ہوکا کتن یوسف پر اسلام وصرا زرون شکین آستو شرابی خیجو زرون بوکا دے سنگ چلنے یا بشرا وی خوش آلائی زانتا وی دا خو الک را ہوتا وصرا زیم یا بشرا دا قافلی مشرو اے بشرا اے زمان دا قافلی مشرا ها دا غلام دا خوالق راواتو واسر رو بزا پٹکو بشرا چی مشرو او قافلی والاو دا پارا دا گٹی پٹک دی قافلی والاو یوسف علیہ السلام لرا بزاتن دا پارا دا گٹی چی گٹا با پیوکو خرس پہ کو غلامان بخلقو جوڑو لو خرسون پہ انسان په خرڅې ته لګیدل کېږي زو غوندي پټکو دغه بشرا او قافلی والو دلرا تپار د غټي چې دا غټه پکو دویم دارونه بم رات ته دي کې دی را ورسیدو یا پټ یو دې کې ناشته ورکو تاسو را وای تا خو دې کې نه لګاو ته ها او دا زمو غلامو امون نه رخصه یو اده به دې کوي ته د انګلیونو توبه وا اسره پټ کو دا غیرونو د یوسف علی السلام حال د یوسف علی السلام د پاره د غټي کولو دا یو اجازه مور اور دی دې پری دی دا زمو غلام دی ول پیسې خرڅوي د امریکا خلی دې تخته تخته کاله بس خرڅوي او وایلی توبه یې اړ دې چاته نه کړي وا اسره بزا الله تعالی خو یو پاس چې دې کم کول خرص کو شرو به ثمن بخص درای محدودا معنا غنی یاد کا خرص کو رونو د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ السلام لرا په پیسو حرام وبانی ولی پیغمبر خرص کو آزاد خرص کو په پیسو حرام وبانی چې یوسف درایمو او دې په یوسف علیہ السلام مبارک دې رغبتی کون کو نا سمینه وسره نه کولا دې رغبتی کولا چه ده تختی را تختی بس ویلی پیشتی بدی بانی مانا دیا دکلا خرس کرو رونو دی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام لارا پس بانی پو پیسو حرامو بانی چیسو درائیمو او دی پا دی یوسف علیہ السلام پا بارکی دی بی رغبتی کون کونا چه ده تختی را تختی زمان غلام دی بس خرس ہوئے بی رغبتی کونا تا مانا دیا دکلا بل معنا کوم سو واشرعه وخرس کو سوچ کوا خرس کو قافله والاو دی یوسف علیہ السلام لارا پلوگو پیسو بانی پلوگو پیسو بسمنن بخشن پیسو لوگو بانی درای مادودا چه اسو درای مودشمیر او دی پد کی د بیرغبتی کون کو نا چه اسنه چه تدیر تختول نه زرزرې قرض کې اخلاص شو تینه د غلا شي خلک اخلاص قرضې کنه نن نه وباسي ا کافری والا پد کې د سره وو د بی رغبتی کون کو نو چې زر خرشي او چې در سره کې مان نه د غلا باندې شاپور شه رحمت الله علیه معنا کړی دا تمه کې ویسا شه معنا مې وکړه وا شروه به ثمن بخص درای معدودا وکانو فی من الزاهدین وقال الذي اشتراه هو يغتن جواغ صدرارا من مصر ده مصر نا خزته وي عزت من کا زید اوسی دو دو اغه بازار ترغلو دی غستهو شاید چه دې مون ته فائدہ راکی یوری سمون در رب بچی سرا دکرنګ مون زاور کی یوسف علیہ السلام در پس مکه ده مصر کی او چو خایو ده تعبیر ده خوبونو الله تعالی زور اور دی پس سر تر سہولت خپل کار باندې ورا کنو یوسف علیہ السلام غي وجو الله اس بچا کی وتا تا تا ګور اوسو لیکن جمهور دخل کو نه پويږي فلما بلغ شدو پتوجي شه ولما بلغ شدو هر کله چور رسیدو یوسف علی السلام خپل ځوان ايتا خپل ځوان ايتا پتوجي شه دا بل دور شروع شو پدې کې چل د خزي دو عزیز مصر یوسف علی السلام سره د مطالبي او دروازه منډي دروازی تمنڈی پیش کرن پا دیبانی او جواب دی یوسف علیہ السلام او بیا پیسالا ارکانا چورا سیر دیکھ پر جوانا ایتا وارکنا مندتا حکمن پوا دی پیسالو یو او دا علمن تعمیم بعد تخصیص تی دی پیسالو پوا لامور آمی لامور لامور کو دی مطلب فلما ویلا شدو ار کله چې ورسې رضوان آیتا ورکړه مونږ دتا نبوت حکم نو مراد نبوت او دا علم دا لغی تاکید دی خود نبوت کوج ود پیسې کولې ځکه تعبیر د نبوت نه په حکم سره کړی دی او دا علم د وخت کی تاکید دی او علم ولم ورکړه نبوت علم دی کنه وکذالک نزل المحسنین دا رنګ پر نعمت ورکو مونږه احسان کون کوتا حق کون کوتا اشکال ولکه حکمن چې نبوت چی نو نبوت خو کسبی نه لغو ابي دي په تسبو باندې او په ذکر او اذکار باندې په نپلو باندې سوچا سو پیغمبر کی چې تسبیر والے خدای ما پیغمبر کی الله ما پیغمبر کی په دعاګانو باندې پیغمبر نه ګرځي نو غدا لیکا دا کرنګ مونږه بدلو ورکو خکون کو تسمانه چې سوخه کینا مو پیغمبر کو تمہارا صحیح دا چې سوخه کې به پیغمبر کی تا غلط تردا پارا نو مطلب دا دی مطلب دا دی چې دلته پورا نعمت ورکو مانا دا سمه وي پورا نعمت انبیاء علیہ السلام پیدائشی محسنینی پیدائشی صحیح محسنینی نو اللہ پورا نعمت ورکی پورا نعمت نبوت تے اور نور چی محسنینی اگر تو پورا نعمت نہ ملاوی گی پورا نعمت اگر پیدائشی محسن تا ملاوی گی واقع دارک دکارنگی پورا نعمت ورکو منگا اگر پیدائشی محسنینو تا انبیاء پیدائشی محسنینی اللہ والا پورا نعمت ورکی چگہ نبوت تے نور سوک داسی نہیں چاہا پیدائشی محسن نہیں اور اس نیکی نیکی شروع کی دے بگن نبی کی گی او یاد آدھا آسان جواب دو حکم نمراد دین پوا دنو او دو پیسالو نو ٹکتا نو دو پیسالو پویا چاہا محسنی نیکی اللہ والا دو پیسالو پوار کی پیغمبر نکو پیسالو پوار اور کی کنا ٹکتا بھائی دارنگ منگا بدلوار کو خکا ان کو تا سمانا چھ سوک نیکی کے اللہ امو والا پوہ دین ورکو دے پیسہ لو پوہ لورکو علم لورکو واللذی نجادو پینا لنا دین نم سبولا نوا ان اللہ لما المحسنین ورا وضت اللذی وفی بیتیا مطالبہ اکڑا ددنا آگے زنانا چھ دید آگی پکور کیو زنانا نمی وانا غصبو او بلدہ سی زکا ہوئی کزو لیخے ویلے وارا آئی لے ویلے وارا نو په کمال پاک دامنای د یوسف علی السلام باندې دلیل نو فزول هوا یو غضب او مطالبه وکړه دی نه نه نه الله دې سره په کور کې نو کارو په کور کې یو چې مطالبه مغه کوي چې خزه چې دروانه نه سړې سروانه کولی شي چې خپل چرګ دې آرام نه برکرا غه نه چي خپل لور خور او خزه چې آرام نه را دې سړې مجال چې راشي وسکه مجال چې راشي وراوتت اللذی هو فی بیتها وطالبا اکڑا دو دنا آغی زنانا چی دید آغی پکور کیو ان نفسی دو دنا سمبارکی وغلقت الابوابا او بند اکڑی دروازی گوراو توس یو چل وطالبا اکڑا دویم دروازی بند اکڑی دا مطلب دو چی پلینڈ مانی دروازی وی تی تس ضرورت تی دا یو کمرہ دا دری دروازی ہوتا دی بس دروازی بند اکڑی خوبیا چی کل زینو پی یو دروازہ خلق منڈا ہوئی انو بس انت یو ذکر کرلا اغلقت الابواب بند کړه دروازه دا دې دم زری تفاصیل تپل کئ وقالت اوی ویلو های طلاق دل تراش تا تویما قال باذ الله جواب تا ګورې سپر ستم پدری جواب کئ هو یاو پنا واړم پنای دا الله پنای اصل پنای دا الله ذم ان ربی اصل وسوای یقین زما رب خستکړه دې واره دې پاتې کیدو الله یا مولا زما خستکړه دې پاتې کیدو زما جنم خرابه نه ان نو لایف نو ظالمین دریم جواب یقینا شان دادې نه کامیابی کې ظالمان ډېر غدا کارو کما ظالم بشم او ظالم کامیابی کې نو زده کامیابی کار نو کوم ولقد همت به او یقینا دی قص کړو یوسف علیه السلام دی قص کړو یوسف علیه السلام وهم بها او یوسف علیه السلام قص کړو خود دی قص کول دسو د بد عملای کولو او داغه قص کولو د پکاولو درشه دا کار نه کوم وهم بدفعها یو مطلب یادار چې دا غیر اختیاري طریقې سره همونو ا ګنا نه دي لکه تاسو وګورئ سړی او بو تاسو لکی کنه کی پای وې او بو تاسو لکی کنه خوراک تاسو سړی کی کنه کی موږ چوسو پیاله چاس کړي وا زلو ته کیږي اوس کو یې نه زکه د الله حکم دی ثواب پدی کې دی چدا الله حکم پورا کوي زکی غو نه کوي د دوم نفسي طریقې سارا طبيعتي تعداد دا سبحان الله دا شاپور شریف رحمت الله علیه زبردست جواب کړی ته تاسو کته نیوی او دا اثر کې جواب د چا دی دا تبعی غیر اختیاري دی سمې ورکړه تبعی غیر اختیاري طریقې سارا زلکی کی کرے یار خوراک تزلکی کی اس روجہ دا اس کا تزلکی کی حکم ہوئی نا اللہ حکم پورا کرو دا څنګه دا ځله کېدو کړه نه دي دوی مطلب درې مطلب دې خو لیوامه فلقد همت بي یقینا کس کړه او ذلیقې د یوسف علی السلام وهم بها یوسف علی السلام بم قص کړه وې خو لولا ارا برهان ربي کده رب دلیل نه ویل دله خو رب دلیل ویل دله او اړو همي نه کړه اړه راکړه معنا اغه رب دلیل سو سوک و یوسف علیہ السلام و کین استو بعد عملای ته تیار شو کنا بس دغه زیر زاری به حجاب کو ودی کی و ته پوری په دیوال باندې دی ابو بکر السلام تصویر ښکارا شو او پرې غوته باندې چک لگاولو چې دا سکه کله لگا یې پاسې نه چنه زی نه کومال دا خبر ټیک نه را ستره دی دا تپاسیر دی تپلی کڑی دی سی کڑی دی فستعصم بلکل زانی بچ کو استعصم دی او فیر آغل تاقیم اغیوی بدعملی کو بلکل نا لڑم منڈا پتی بیشوی برحان نا مراد دا زنا دا حرمت دلائل دا زنا دا حرمت سو دلائل نو که دعوت نو معلوم نو دے با خطا شو خدا و تا معلوم نو خطا نشو او چا داو ملی اغیبی و بدبانی پردا چولا کپڑا چو ادا سکے ادا زمان خدای دی نظر پٹو گئے خط رخبل خدای دی نظر پٹائے رخبل خدای دی نظر پٹو چا دا کم یہ توجیح کری دا یعنی او بلا مانا بی قتل لڑی رمز دارا تا تا او کم تبدا سے خوشحال ہے شیار وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِمْ یقینا قصد کو زلیخی بھی پدی کلام دا ہے تلک غلط راشا وهم بها قصد کو یوسف علیہ السلام پا کلمی دا ماز اللہ بانی اگی ہے تلک ہوئی دا ماز اللہ ہوئی او لولا ارعا برحان ربی کچر نیوی دی دلی دلیل لکھ واللہ لوقا بیا پاگی بواقع شو گنا بے کڑے ہو خود رب برحان دی دلیل دلی گنائی نه دیکھڑے ایرا خستہ میں ہوئی لہ او دا دیر ظلم دی چھے ہم قسم دی زنا دی او دا پیغمبران کئی دا دیر ظلم دی دا خبر اکول چھے ہم قسم دی زنا شو نو انو کانا فاہشا اللہ وی زنا فاہشا دا وسا سبیلا تو پیغمبران سا سبیلا بدکارو نہ کئی دا دیر ظلم دی چھے چاوی دی وستبق البابا کذالک دغشان مضبوط کوم یوسف علیہ السلام سمانه مولا دغشان مضبوط کوم یوسف علیہ السلام چې واړو موږ ددنا بدکار او بهایي بدکار او بهایي یقینا دې زبوند بندګانو چون کله سونه واستبقل بابا واړو منډې کړه دروازې تا وقدت قمیصو اوشلو دې قمیص دې یوسف علیہ السلام ان دوبر شاتنا اومندری دوالو خاوند دی دروازه په خوا کې دی کیا نغر اوروار دور چالا کړه ما جزاو صد بدلا دا چا چې را دې کړ د استاد کوروار سره د بدکار بيد دینه چې جید دی واچول شي یاري سخت زاو ورغلی شي کاري په نو کو او سره دی په یوسف علی السلام باندې سور مکرون دی اول مکر د یوسف علی السلام په سیمنډا دیم مکر کمیش نول او درې مکر بدنامه پوری کول په یو آیات کې درایری درې مکر یاره خو مکرونه دي نو بیا خلکو مشوره کړی دا ودا بیا بوډا شوی واو او بور نشوته ری دی او یوسف علی السلام تیرې دو ورواړو لا ترپتا خپاشو پی وځتا راي رايل ماسي ها و بیا الله تعالی دا ځوان کړ جنې کړ لاو بس دیو سر وعدو اکڑو یوسف پر اسلام ہوتے چھے دا خد ایک آغا وخص خور کاتا غلط مطالبہ کولا کانا لکا بیت نظامنو مشکل یہ رخو بس سکینو درو دی دی خلقوں کی مشہور دی او سب کی تپاسیر و تپل کر دی نبی سے رحمت اللہ علی رسائل باؤ گوری او پا دی زبردست باز کر دی یوسف پر اسلام نکاح پا صحیح حدیث سر ثابت ندا چلی سر یوسف پر اسلام بے نکاح کر دی لگ بس چاہ سویر لی چس لاله تفسیر غټول واړی چې د شپاله جلد تفسیر لیکل دی لکه اپا کیار سویا راجا بکړی دی خوز ما صفا و دع ما قدر ورنګر ز در پدر او کنه او پسر به دي چکر وای پسې ذکر باندې قال یوسف علیہ السلام جس جواب کئ پیر پلا کو باندې اعتراض شو دي جواب نه کې جواب کوا جواب کوا اره خبر جواب بکواو قال ای راودتنی او یوسف علیہ السلام دی مطالبه کړو زمانہ زماده رخ مبارکی بس بس دکه وي ما سن دي کړی وشاهد شاهد او بیان وک بیان کو ان کی د خاندان د خزینه شکر دی د یوسف علیہ السلام خاندان خپل تاونه نو یو خبر را تکو کوي قمیص د شتول شوی د مخ کینا دا قمیص د یوسف زګ د مخ او خيار شړی وې او دا غره کان رجلن زالحیت تنوی غټه ګیره او ماشوم نو ښا دلته خلکو ماشوم ویو یو خبر را تکو عزیز مصر هغه سره روانو خپل سړی وو کده دی یوسف قمیص د مخ کې نشته دی شتول شوی دا برشتینی ادی به دروځنی زکه چې دی با ورته هغه به د پکاو مخه ګریور مشتولي او به در کا دی حکمیز او که کمیز د د شتول شوی د شانه نو بیا به دا دروځنی دی سطر غردول لی ادی برشتینی زکه چې دی ته منډه وای هغه ساته رانی سي چرازا فلم ما راکل هغه چوکتلو کمیش تول شوی د شاته ربنه ای انو من کې ده کون دانگه نو دا کپره دامیز نو این نو میرے که دو کننا ای خضو اصنگ تعظیم سیخو تا مستعملی پیسلیانو باری خضی زور وری کنن او سمت بسر حال دا چلی رکا این نو میرے که دو کننا یقینن دا ستاسو دا چل ندا یقینن ستاسو چل دیر لوی دی این نکی دو پا مقابلت خواندانو کلوی دی خان او این نکی دو شدن کانو زعیف اچر دی پا مقابلت اللہ کی دی واقعی چې د خوځو کم چلونه دي توبه لري به تاسو یې غواړئ د دې په وې د هر وخت الله نه د خوځو مکر پټ دی هر وخت خنده هم د مکر دا او جړایم د مکر دا خنده هم د چللا او جړایم د چللا ته څه کار پدې باندې ته موږ د کیسو نشته کړي دغه کیسه راځي او ایماو کا بل ایماو کا خځي خاون ته وې زړه یو بو کما چې بشیر خوشاله شي خزی خاون ته زمونږ چرونه زیات دی نه نه نه ما سره چل نشي کوله ویخه زمیدار سړیو ویا نه بوت دی وی کولا او دیو ته ویز بچی درلم میاں راو غختل واړواړ میاں خستا هغه روغ دغه سي تیلای کی واغستلو چاوللا پراټی وړلې اس چو خوراک برکاتو ایسی که دخلو سلام سے برکتی گا سری بانے آوازو کر آلے سلامی ہو کو رازو سری اترک دمشا اترا چاہے اس کا عزب لگے ایوی حکم خوانے خوزور والے خزی وی ایوی شوروک للا ادھی کی کلونو کی وطا زی پا زی بانے میان پٹکڑو میان سکڑو پٹکڑو پیشت کرو دی بانے زا اس تسیدنی ایوی کواو زا زمان چی کارونو حکم کور کارونو نیر زیادتی ہے زخیر لکسا در سر کینا ما خبری مبری وکو ایچی ایوی کئی چی پالا ورکتا شد چی دستیو چی تکڑا جیگم کرسی مئی راو گرزی کی یا خزی خلقو اللہ پاک پسی اندونو کی مئی راکی مولے پتی کی راکنو زبردست مئی دے وی علا چی بل دے علا بل دے خزی نندر ستڑی شوی ما ایوی ستڑی کڑی ما او چی درشم مزیداری پا خکا سرکاونا خوار کا نسانونا مخینا ورکا لړما وړو پلا رزم برابرو البته جتري درونه را اوختي دي خپل رونه او خيمله ونه شوي در را سي ما وجني وره رونه دا دانګو پلا سره ور سي نو دانګي پټکي خو دي دي کور ناس دي دغه سره را ور سي نو او يار ميار خو تړل شول هيسته جگمغا اي وي پکانل تکي دا پلانکي شه ها الا کي ناس ته خدي ها نيستره شه ما ادارونه دي مراغري دي اپ یان دی باخر دی سم یان ویل ته په پټی کې مې نه راوړل رونو ته وګورې نشي بس رونو باندې رونو باندې راو نیسو هغه سرباندی مرباندی خو پراته او پاغي باندې کلا کو تړ په کټ کې په دوا یې له بوزو حکیم لا ډاکټر لای بوزو ډاکټر لای بوزو او دا مکرای ساداری راو غست اچيلي راو غست او مې په کې راغسته دي نه خو ما کې کټي ولې دي چې دې سر راپورته کی رضا وته مې دلته را داسي کی چې مې وتا وی هغه دې هغه دې مې وسره دې مې وسره دې مې وسره دې تکا دې تکا مې وی بوځي ته مې پټ کی پیاج دې کار بدی باندې اخر داج بس کنا انکه ذا کن عظیم کر انکه ذا چفشد خذ چلونا توبه الامان والحفیظ تاسو نه یادو مزمون داخی دی گا از دینا چه اسران بیا وزیفہ ندر گئی وزیفہ ورکوی اللہ امتی من خوشحالا کا خواب خاصن از خویل غواری کنا انکی دکن نازیم سبحان اللہ انکی دکن نازیم یوسف ہو آردن حازا بنا واقعی سبق وایا یوسف ہو آردن حازا اے یوسف علیہ السلام تیر شد دینا آردن حازا واستغفر لذنبک او بخنا واری اجنے بخنا واړه د خپل ګناه د پاره ها بخنا واړه لزم بک د الله نه بخنا واړه دنم بخنا واړه یقینا ته د خطا کارو نه وقار نسوتن فی المدینه راشک تو دیږي ها د بل مقام شو یک نشو ډیر شې شو اوس په غنوري نور خزی خبر شو ګورا زلیخې تو ګورا د غلام نه مطالبه کړی داو دا خو کمک لا داو دا چللې کنا روز داغی چلتا ہو گورا اخیر وی یوسف علیہ السلام جیل تو رسی عجز دا پلار دا محبت دا وجینا کوی تو رسی دو دا دی دا محبت دا وجینا جیل تو رسی دو باچا ہوتا ہے تا سر محبت کو بھی غری کا لیکن کہنا مالا کارمو گورا زدی محبتون جدن آگا آداغت کرم رکا واللہ والم وقالا نسبتن فی المدینہ اوی خزو وقالا وقالا نسوتن قالت نسوتن دوانا جایز دی کنا قالا رجال وقالت رجال جاو مکسر دا کنا اوی خزو پدا خار کی بی خزی دو عزیزی مصر وطالبہ کردا دخپل غلام نا داغت نت مبارکی گورا غلط مطالبہ کردا قد شغف آ حبا یقینا چا پیرا شوی دے دزلت دینا میند یوسف علیہ السلام چا پیرا شوی دے دزلت دینا مینا چاپی رشوی دا دزلت دینا مینا دو یوسف علیہ السلام او ننوتی دا مینا دا دو اغا پردو دزلت دیتا مانا دی آدھا کرلا انا لنا راہا یقین من خامخایون دی لرا پا خطایا سرگندہ کی فلما سمیت بمکرین ارکر چی دیو آوری دو اغا چل دا دی چیز ما بارکی دا خبر اکڑی دا سوال جابی کولی گا دیتا اسی پیا کئی او تیاری گا دی لرا مجلس زید ناستی متکان تکیاگانی و بالغتونا او ورگناری او تردین سچ سکینن چاڑا چاڑی تا سکین وی سکین دا سکون ندکن ندا حیوان چی پیالال کی دا سکون و تا حاصل شی کن متکان یا تی مراد آغا خوراک دی چی تا تکیا پا حالت کی خوڑ لکی تکیا پا حالت کی منگو تا سولا تکیا پا حالت کی بیس نمنا کردی دا لا اکل متکان تکبر دی نو خیار ایک دی لرا اغا خوراک چیز تکیا پا حالت کی خوڑ لکی گی سو مانا گانی بکڑ لی گری تکیا گانی زید ناستی اوار ایک آری اوتر دینا چاڑا اوار تیوی روزا پا دی بانی والا ہم دی عجز نو روزا عجز دروانش فلم مارا اینو ہر کل چکلی دی دو خوزو یوسف علیہ السلام لرا لیو گن دی لرا لیو گن شان دو او hebat piragri zakhmi ko la suna dana che bas puri guti kat kar le talu to gurdi di ta pakhi us kam dar zakhmi kade guti wa qulna wi wilo hashar illa subhanallah pura khaysta ma hada bashara da ko bashar nahi in hada illa malakun karim da ko farishta da izzat manda paigambar che bashar da gadi kana na mani da khazi بریلیان ټول خزی دي اسی شکل دې سړو دي خزی دي ان هاذا الا ملک کریم تا خو ملک ته څنګه خسترات کړه زبردست شلېدل رات کا وا بریلیان شنو پټکو ول ټول خزی دي د خزو په مذهب روان دي ان هاذا الا ملک کریم ما هاذا بشرا دې معنا قلنا حاشر الله ځان پاک ساتل دې دا اللہ دی یری دو دا مخنورانی دی دیکھو خالص دا اللہ نے ریگی دا اللہ دی یری دو وجنے زان سادر لڑی رفت کنی مانا دا سبحان اللہ قلنا حاشر اللہ زانی ساتھ لے دی دې ګنانا دا الله تعالی دې اړ وجنه دا مخو توبه. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې نبی اسلام کله مدینی تراله اده وسه کراله بما هذا الوجه وجه كذاب دا د درو جن سړي مخ نه دي. شاپور شیخ رحمت الله تعالی علیہ اغي فرمایل طالبانو شیخ سیب خال شیخ سیب دا مونږه مهنت کړو چې پنځپیر شیخ راوړو خلق را پاسې د شاپور نه برازي پنځم مذهب پیدا کړو دور بدنام شوو خلقو بدنام کړو ویزه پاسې د جمعات کی امید د شاپور خلقا پختنو خانانو راضی به ملمنه ملمنه هی طالبانو جلسه مقرر کړل راضی به یو خبره اوري مولا دې که غلطه خبره او رزم مولا مناظره کوم باس کوم که خبره نه حق وا منو به نه کاغذ نه ولا چیروله به ور کوم مستو به کو زیبا شاپور شه نما پخپلا ور دي شاپور شه چراله ماوي ما هذا الوجه وجه كذاب دا مخ رشتیا دي دا درو مخ نه دي دا د مخ نه راغي اولیاء کرامو کنه وای ما ذل وجه وجه کذاب تار درو جن سړي مخ نه دي ان نراك بذ المحسنين جیلان وته وای تا مون نیکینو د نیکوالی مخ باندې آثار کاری دي کی شک نشته. اذا سكن الغدير على صفاء وجنب ان يحركها النسيم څنګه به وي اذا سكن الغدير على صفاء وجنب ان يحركها النسيم ترى فيها السماء بالابدراء كذاك الشمس تبدو النجوم کذا کا قلوب ارباب التجلا یرا فی صفح اللہ العظیم. مدارج السالکین کی حوزہ کے اشتخا ابن قیم رحمت اللہ نے اوپر دیکھو داغ شیرون دی تاخون لکل کابرگان بابا رحمت اللہ علیہ وی پنج پیر سے سر درس کیوں ما دا شیرون ہے ہوئی ویزمات توجہ نوا ماون لکل دور غیرت میں ہو بل طالب نہ بھی تپوس نہ کہو نہ بھی شیخ نہ تپوس کہو شراط ہوئی چھ خط دور بھی توجہ ناس ہوئی بل کال را لما اور چھ سورتی سے پیوی نہ غوگو نہ بھی دو پتے سالور کڑیو کتابو نہ چھتا واغا وقت کی چھ دل تا شیخ سے شیرو نہ بھی لیو تا سر اس قدر نشتے پی شیخ سے وہ نہ بھی امیچ وہ نشوا لکیر کے پکیر نہ ہوگا نا چھ بس ملک صاحب جھوٹ نہیں بولتے چھ بس یہ اور ہٹا ہوا وہ ادریم کال بھی آر عالم چر عالم ہوئے توجہ سرنات چھ شیخ شوروک نل پہ شیر انو پہ زلزل بزن لو لکل اگا داو اذا سکن الغدیر علا صفائن غدیر حوستا ہوئی ستا ہوئی اذا سکن الغدیر کلچ ادری کی حوزا اذا سكن الغدير حوست غدير وی ولی غدير د غدر نه د غدر پټولو ته وي دوکي ته وي او دی عبوم د زبکی مخ پټ کړی کنه او غدر پر خودلو ته وي حوست ډکشن وبو زې پریدی په مخ باندې ځی کنه مال یاد کتاب لا یغادر صغیره ولا نه پریدی وړی کی ګنا زې پریدی اذا سكن الغدير على صفاء کله چې حوض اولاړوي او صفاوي وجنبا اي يحركها النسيم او د بادي نسيم د حرکت نه محفوظي وجنبا باد نه کنا اولاړي حوض اولاړ دي او بولاړي اذا سكن الغدير على صفاء او صفاء دي وجنبا اي يحركها النسيم تو ترى في السماء ابلم ترين اسمان په کوم ښکاری زبردست کذا کا شمس تبدو والنجوم نور پا کی اخکاری کتا ابو کی او سطوری پا کم نشپی کتا اخکاری چه سفا حوزی خڑی نئی خراب اوبا نئی او بادی اولی رولی نو کذاک قلوب ارباب التجلا دکرنگی دا الله والا خلق زرونا دی زرونا زرونا زرونا کذاک قلوب ارباب التجلا یورا پی صفح اللہ العظیم دی زرونو کی ازرونو کی بے پا مخ کی اگر دا اللہ و تعالی دا قدرت آثار خکاری بس دا پا دی زرون کی شی زرون بے پا اندامونو بانے سر خورتی زرون کو باچا دے کنا او دے دیکھو سلو رمزل نے بیا امنا دستا سنگ حافظی دی بستی اذا سکن الغدیر على صفائن وجنب ان يحرکها النسیم ترا فیها السماء بلم ترائن کذاک الشمس تبدو والنجوم کذاک قلوب ارباب التجلا یورا یورا فی صفحها اللہ العظیم یورا فی صفحها اللہ العظیم قالت اویلو زلیخی اورائل فذالکن الذی داچے دے تاسو ته هغه دې لمتننی پی چې تاسو ما ملامت کوي د مبارکي د محبت مبارکي او د نن د مطالبي مبارکي لمتننی پی تاسو ما ملامت کوي په مطالبه د دې ځکه محبت خو به اختیار وکړه الا قدر اوتو یقین ما مطالبه کړ د نن د نفس مبارکي فستا سم د بالکل ځان بچ ساتلې وی ولا ان لم يفعل او کدی دا کارونه کی لا کچریونه کی دی هغه چې زو ته حکم کوم لیس جنن خامخا جیل کی بوا چوری شي او شی بد سپکونا اسم لا خپل مطالبه کلا کوي قال ویلو یوسف علی السلام ربمی جیل محبوب دی ماتا دا غینه چې دی ترغیب راګی ماتا مال راګی تا او بدی مال راګی تا معلومی کی دا چغی وته مو چې خیر دې کړه یدعوننی یمې چې راګلا کړه یفعلن لذغا او کم چې یدعون د مذکر دی هغه یفعون دی الته کلام کلمت لونا یفعون یدعون یدعو یدعوان یدعون هغه یدعون دی تدعو تدعوان یدعون دا یفعلن دی او د نفس کریمه نه دی و الا تصفن کیداون او کتال لري نه کمانه دی واج نه نه مانه دی چلو ازبو الیهن مایل بشم دی تا او شم بدن اپوانو نه فاست جابلو ربو سوال قبول کدل رب دد ولیدے کتا دنا چل دے یقیناً دغال اللہ تعالی ہم دے دے اور ادن کے دار سو پوا پار سبانے سم بدا لہم بیاخ کارش و دیتا پس داغین چوی دیدل نخید بے سبرائی دے زلیخی شخام خاجیل کی بواچی دل رتر یا وقت پوری فیم مانا سم بدا لہم بیاخ کارش و دیتا پس داغین چوی دیدل علامات دا اللہ فبرا عد یوسف علیہ السلام چوی یوسف علیہ السلام چی دن دے بری دے خام خاجیل کی بواچی دل رہا حتا هین تر یو وخت پوری شدا دریدا صبر راشی او داله قرار راشی ودخل ما وسج نفطیان او داخل شول د په وخت کې جیل ته ځوانان مشرکان او د په چک په وخت کې جیل کې اونو ادواله کان په کوم دغه وخت کې هغه باچا ته د زهر او اچولو اراده کړی و یو د باچا د شراب وسکون کې او بل چیر د روړای نان بایو نان بایو پیشت کنا پا دیبانی او چل اکڑو باچا تای دو دغا چول دو زہرو اچولو دو باچا پی پیشویو نجیل تیچولی تحقیق کو نو دغا وقت یوسف پر اسلام ام دیا غم نی قال آخذو ما نو اوی او دلی دوارنا یقینا زینم پا خوب کی خپل دان لرا چنا چوڑو ما شراب اوی اغبل یقینا زینم پا خوب کی دان لرا پور تکڑی می دی سر دا پاس روڑائی او خری مرغا دا غینا خبر را کا منگتا فتابیر دے خوب بانی یقینا منگ انو تالا را دنے کانونا اویلو ورتا یا یوسف علیہ السلام لا یاتی کما تو آمن نبرا دیتا استا مزداغ دے خوراک مراتی مزداغ دے دا کم چو خوب کی تر زکانی ہی دا یو شراب سکول دی دا بل چیزن روڑائی پسر بانی دی مگر زبتا سو خبر کم پتابیر دے دی بانی مخی دو راتلنو دے دی نتاسو تا یو مانا دا دا تعبیر بلاتا اس طرح ہوتی نہیں اس طرح خبر در قوم یو مطلب دار ہے دویم مطلب لا یاتیکوما طعام ډوډۍ ټیم روانو وی دا ډوډۍ لا راغلی بنی تاسو خبروم. دویم مطلب پیسې له بچی کېدا نو خصوصي ډوډۍ بارات نه د بچا اړ طرف نه نو هغه وته یادې نه برج تاسو ته اخوراک اخاص خوراک چې تاسو درکوري کیږي مگر زب تاسو له تابع خبر درکم په تعبیر د دی باندې مخ کې دراتره دي تو امنه تاسو ته سومره غاری نکړلې ری امام النسفی دی کړی دی مدارک وفيه دین معلومی دی آیاتنا ان العالم اذا جهلت منزلته د عالم شکل مرتبه چاته نی مارو په علم کې فهو صف نفسه ادي د خپل ځان صفته کې بما هو بسدده د دلته د یوسف پر اسلام هغه ته مسله بیان هي اول ولا پس کی قدر پیدا کړي چې زما سره دا علم شته چې زوست زما مسله بیا ووري وغرضو ان يقتبس منه او دغه غرض دی چې زمانه څخه اخذ کړي شي مانه څوک سیات کی لم يكن من باب التزکیه دا هغه تذکیره ده کوم چې الله تعالی فلا تزکو انفسکم وی ګنه ځلې خلک نو وی دا پنځ پیریان صفاتونه کوي چې دا آیات څنګه خسته ولا غو دا خوډر کمال خبره ده چې ځا الله په دې خپیا کړي ما تر رمضان پیاګه دا تکبر نه دی هر قیمتي عبارت یو پی ان العالم اذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بسدده وغرضه ان يقتصب ان يقتبس منه لم يكن من باب التزكيه مدارك حنفي نے سکی دی ذکر کی نہیں ذالکما دا چرتا استایما مما داغنا دا علم ربی چما تزما رب خود نہ کڑے دا انی ترکت ملۃ قوم او دا بل مقام شروع شخا یوسف علیہ السلام جیل تور اسیدو پیشت کرب دی باری او دارنگی چدر سے دیت جیریانو قسمونم پکی دی او توحید مسئلہ ام بیان کردی دا پیغمبر ام دی تعبیر دو خوبو دائم ور کردی دی لکا دا پدی باپ کی خطاب کی خبر ادا دا لیکم آمی مالا منی ربی انی ترکت ملت قوم یقینا مانا دی اختیار کردی دین دا دس قوم چی ایمان نلی پا اللہ بانی او دی پا آخرت بایم دی کفر کون کی دی زروانیم دا طور طریقی دا مشرانو پسی می ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نو تقلید او اتباع دا خو نیکانو خدا دا نیکانو او دا بدانو بدا دنو واتباعتم اللہ تابائی بس وہی پکر جزا اللہ دے دین تابیما دا پلار نکب کیو لیا دے مشران ولیا دے یو دا چیز ما مشران نیکان زدخ خاندان میں بل دا زگور تربیات افتایم مال تربیت تاکرے شوے دے او دا سی مشران ذکر کول دا کمال دے وی ذکر الانبیاء لیریهما انه من بیت النبوه انبیاء و ذکر کہ نبوت خاندان نیم بعد ان عرفهما انه نبی یوحى الیه بما ذکر من اخبار بالغیب ليقوي رغبتهما في اتباع قولی شوق ولا برابرای رغبت ولا برابرای چه خبر می خووری خدا قطا صفاتونه کوي ما کادلنا نشکه دې زمنده چې شرک کو د الله سره کو د الله سره سشه دا توحید چه دے او دا شرک نکول دا فضل دا اللہ دے پا منبانی او پا خلقو بانی خو اکثر دا خلقو نا لا اشکرون دے شکر نو باسی او دا اللہ تعالی دا فضل شکریہ نا دا کئی نو شرک وسر کئی او دا شرک نا منا کی اے دا جیل دو ملگرو زما ٹکی مانا مکو زما دا متکلم سی غن دا صاحبین دے اذا پس سر نن چی دن آغتل دے یا صاحب ایسی دے اے دا جیل دو ملگرو ایا خدایان جدا جدا سوک دا ننکو سوک دا بعد سوک دا داغ وردی کا اللہ چیک یو دے ازور وردے تاسو عبادت نکوئی اللہ نا علاوہ مگر دنو منو چکی خودی تاسو والا اس تاسو مشرانو اللہ پیس دلیل لگر آلے گلے نا عقدی نقدی وحی خو احتبال نشتے دے دا دا ننکو زی موعدہ دا بعد سر خباب دا نمو ندی او مسمان لاندی نشتے دی سر دا اختیار نشتے دے ندی اختیار مگر اللہ لا دا کائنات نظام اللہ چلی او دارنگی سبحان اللہ روزہ زکات حج احکام چرا لی کی سکرا لی اذن الحکم الا للہ امر اللہ تعالی حکم کر دے چ عبادت مکوئی مگر دی کہ اللہ تعالی دا دی دین ثابت بدلائے لو دا دی قانون مضبوط تے کہ اکثر دخل کو نہ پوئی گی اے دجل دور مر کرو ہر چ یو استاد نہ دے سکیب پخپل مولا بار شراب ادا بل چ دے اڈوڑے والد زہر چولی اے با پان سی کڑی شی تو خریبا مر گئے دے سر ددنا پیسہ لگنے شے دے کار آ چ پائی کی تپوس کا وئی دک سے خبر ادا وقالا اوئلو یوسف علیہ السلام للذی اغتنتا زننا چې یوسف علیہ السلام یقین و چې د اخلاص یذن کې د بری دواړو کې بیا یاد کما د مالک سکا. یو مطلب اغه توجدا دې بی ګنا جل کې سړی دې دیم یو زبردست مطلب یاد کا زواد اما صلاح مالک سکا ته چې خپل مولا سره لړ شي توحید مسلو ته بیان کې چغه موحد چی تاره وته پوس کې چې توحید کوم ځای زده کړې استاد به وخه چغه دا جیل کې وای استاد دې جیل کې دې یا خدای پاک دا څه کیسه ده دور موحد او داسي خپل وکار کی سړی ته جوړ کا موحد کا پہله به تیار کا تا قدر باغ به خلق تبالو کی کنه خوصه خو کا کنه اوس ګور نه اندر اچ لړو په موضوع وخت شو آنو پارلیمنٹ هاوس ته چور اسی ابي اتا ته ګوري ته وی دې اسلام راولم درو کوئی سړی اسلام راولي اسلامي آباد د متخپلم ناشتي دمی غړيږي او 14 اگست په کې ناشته مار اسلام راولي مولا صرف زیب کیم ناس دی وی بد بدی و تکتلو ناس ولی ہو وقال اللذی زن اوی دا اگا سڑی تا چی خیال ہو چی دیکھ لاسی دن کری دوارنا اذکر نیندر اب بیک فانسا و شیطان ایرک داغن شیطان ذکر دا یوسف علیہ السلام دا مسلی دا مالک سکا کہنا نتیر کرو یوسف علیہ السلام پا جیل کی دیر کلونا سو وکال یادی دیار لسکال یادی اجس چه دن ایس بی سبی گنا پا جیل کی تیر کرد اے مولا ستا دا قانون دا پارا دیر جیلیان پا جیل کی ناستی ایس بی سب جیل کی دی یا اللہ رازا دیکا یا اللہ اللہ دا حاکمان پی میرا بانکا و حاکمانو ظلم مکوئی زیادے مکوئی انصاف کوئی چه اللہ دا با دی رحمو کی ارحمو بمن پی الارض یا رحمو کمن پی السما قانون دا اللہ نافذ کی رحمو کی تاسو بمزی کوئی مونگ بمزی کو طول بمزی کی عرص بچدن مزی مزی بوئی او یارد فلسطینیان امرست بوشی دا امریکنیان یهودیان عیسائیان اندوان کافران دا سی بدن ایری کی چه سوایا ما اسی باغی مونگ لرا کئی مونگ بخپل دین و خدمت بکو گٹا باغی کی مونگ لبا ٹکس را کئی ٹکس باغی بانے دے دا مسلمان کو طول عمر مزی مزی دی او کدے راویو شدے بخپل زور نہ دے پیا آخر دعوانا الحمدللہ